Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Hvordan skal ledelsen i Danmarks største virksomhed møde den fjerde industrielle revolution og sikre fortsat vækst til det danske samfund og ikke mindst et solidt afkast til deres aktionærer? Den nød, den knækker jeg i al beskedenhed de næste 55 minutter sammen med Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand i AP Møller Mærsk, og Michael Trolle, sportsdirektør og head coach for herrelandsholdet i volleyball Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til begge to. Også et varmt godmorgen til jer lytter på en fredag, hvor det danske marked og den sædvanlige holdopstilling her i Millionærklubben holder os stor bededag. Dette program er derfor bundet, så vi besvarer desværre ikke mails undervejs. Dreams and Details, genopfind din virksomhed og dit lederskab, mens det stadigvæk går godt. Det er titlen på den bog, I to I har skrevet sammen, Jim Hagemann og Michael Trolle. Michael, hvad er det for en bog, I har skrevet? Det er en spændende bog, synes vi. Og du har det er, godt solgt. Ja, og det er også et vigtigt barn for os begge to, tror jeg, hvis man kan sige det på den måde. Fordi da Jim og jeg møder hinanden for snart 2 år siden, har vi haft nogle oplevelser, hver især i 2 meget, meget forskellige verdener. Og hvor jeg i hvert fald for min del har haft nogle funderinger og nogle tanker om, hvor, om de oplevelser, jeg havde haft, når ledelse virkede bedst for mig i sportens verden, var noget, der sådan simpelthen primært tilhørte den verden. Og da vi pludselig begyndte at diskutere det her, det er jeg sikker på, at Jim også kan sige mere om, så begyndte der at opstå et fælles syn på, hvad det var for en ledelse, der måske var på vej til at blive endnu mere relevant for en verden, der var under radikal forandring. Og det besluttede vi os rent faktisk i forbindelse med en undervisningsopgave, vi havde fået på CBS Executive af vores gode ven Allan Levan fra High Performance Institute. Der skulle vi tale om det her High Performance Leadership, og det begyndte vi at lave noget undervisning på i 16. Og ud af det lederskab foldede der sig rent faktisk sådan en hel holdning til, hvad det var for en ledelsesmodel, der måske lå til grund for, at man overhovedet kunne arbejde som leder fremadrettet. Og det tænkte vi så også opfordret af folk omkring os, at det kunne være rigtig, rigtig spændende at skrive om. Og så begyndte vi så på den her bogfødsel, og det er man meget motiveret for i starten, og det blev vi ikke mindre motiveret af undervejs, selvom det var en stor opgave. Men vi er rigtig glade. Vi har næste 55 minutter til at tale om jeres baby, den her bog, som I har lavet sammen. Det lyder ikke sådan helt rigtigt. Jim Hagemann, når nu jeg går ned af den endeløse række af reoler med ledelsesbøger, hvorfor er det så lige, jeg skal plukke jeres ud? Jamen det skal man, hvis man, ligesom vi tror, tror på, at den forandring, som vi oplever nu, går så stærkt, at man ikke længere kan lede med gamle principper med at lave planer og lave målepunkter og følge op på planer. Men derimod skal slippe det menneskelige potentiale mere frit, skabe mere mulighed for kreativitet, uden at miste selvfølgelig retningen eller ambitionen, tværtimod. Det handler meget om det at kunne genopfinde virksomheder. I virkeligheden er titlen jo netop i mine øjne den sværeste ledelsesmæssige opgave, nemlig hvordan laver man radikalt om på noget, der går rigtig godt, i stedet for at vente til det går skidt, for så er det måske for sent. Mm. Det lyder jo umiddelbart som noget, jeg godt kunne have hørt et andet sted før, og det lyder også umiddelbart lidt fluffy. Så vi skal selvfølgelig dykke ned i det, både hvad det her Dreams er, og hvad Details er. Men for lige at sætte scenen, nu siger du selv, Jim, at det bliver mennesker, der bliver vigtigt. Det er jo glad for at høre, når nu vi taler robotter og kunstig intelligens og de her ting. Men for at starte med dig, så har du en fortid som CEO i tyske SAP, en af verdens førende softwarevirksomheder. Siden 2014 har du så beskæftiget dig med bestyrelsesposter udelukkende. Teams Alliance i Tyskland, og så er du trådt ind i mange danskers bevidsthed, da du satte dig forinde i AP Møller Mærsk som formand, hvor du så har siddet de sidste år. Michael, du kommer fra sportens verden. Nu bliver jeg nødt til at kigge i mine notater, fordi der er jeg ikke sådan helt velbebrændret. Men du har siddet i Team Danmarks bestyrelse, og du har været medlem af Coaches Commission under The European Volley Confederation. Jeg ved så, at du har skrevet tonsvis af bøger omkring ledelse og holdt masser af foredrag. Hvordan finder sådan 2 personligheder som jer sammen? Det sker vel ikke nede på den lokale, tænker jeg, Jim? Ja, det er jo en eller anden grad af tilfældighed, men alligevel er det ikke så tilfældigt. Det virkede tilfældigt, fordi det var sådan nogle omstændigheder, som i princippet var tilfældige. Men alligevel mener jeg ikke, at mødet som sådan var tilfældigt, fordi det emne, som beskæftigede os begge, det var jo, hvordan får man maksimal performance ud af mennesker? Hvordan kan man udvikle menneskers potentiale maksimalt? Og så er der en grad af nysgerrighed. Jeg har været nysgerrig og prøvet at forstå, hvad er det, man gør i sportens verden, når man præsterer på den måde, de gør? Hvordan kan man få hold til at præstere på meget højt niveau, og alligevel hele tiden være klar til den næste sæson også? Hvordan kan man udvikle et hold hele tiden? Fordi det er oplagt i sport, der er det ikke nok at vinde en kamp eller en sæson. Hvis man ikke genopfinder sig selv til næste sæson, så bliver man måske irrelevant. Og så nogle af de tanker var min nysgerrighed, og Michael repræsenterer den verden på en fortræffelig måde, har overvejet det her rigtig meget, også i hans bøger, og derfor tror jeg egentlig ikke, at mødet var så tilfældigt, som det så ud. Michael, hvad er det, du kan tilbyde morgendagens leder med den baggrund, du har? Jamen, jeg tror egentlig, jeg har været hele vejen rundt. Altså, jeg har kunnet genkende mange forskellige tilgang til ledelse i mit eget lederskab, også igennem tiden, og jeg startede som leder i 87, hvor jeg var 27 år og startede med de der elitehold, som jeg startede med i volleyball, og så har jeg jo hjulpet mange andre undervejs, også uden for sportens verden, med at prøve at kigge ind i det her. Men jeg har altid blevet fortalt, at det her var noget, der var specielt for sportens verden, og måske ikke så relevant i virkeligheden for erhvervslivet. Der, hvor jeg tror, jeg vil ikke sige, at det ikke var relevant, for der er meget i sportens lederskab, der kan være relevant. Men den her tænkning omkring at genopfinde op sig selv, og det at træne og udvikle sig, og det at have troen på, at det nogle gange kan være langt bedre at have en ambition om, hvad man gerne vil blive til, i stedet for at prøve at fremskrive, hvordan man kan blive til noget fremadrettet i en sådan ret defensiv holdning til, hvad fremtiden kan byde en. Ja. Og jeg vil bare lige sige, at det der rent faktisk skete der, var jo, at da vi mødes omkring det her, så har erhvervslivet måske i virkeligheden bevæget sig derhen, hvor man erkender, at man ikke kan forudsige tingene på samme måde, som man kunne tidligere. Og der tænkte jeg jo, okay, nu er vi ved at være der. Nu er vi ved at være der, hvor jeg i hvert fald kan genkende alle de læringer, jeg også har haft igennem tiden, nemlig at jeg troede, jeg kunne planlægge masser af kampe. Jeg siger, jeg har aldrig tabt en landskamp på skrivebordet. Jeg har altid vundet den i taktik, lokalet, in the war room. Men der sker altså bare noget andet, når man begynder at spille. Så er det en helt ny kamp, og det er noget helt andet, og du er nødt til at agere undervejs, hvis du overhovedet skal gå og vinde. Ellers så tæver du faktisk, fordi du har planlagt kampen. Jeg tænker, en volleyballkamp og en sportshal, så tænker jeg umiddelbart, at det er lidt mere sjovt og lidt mere levende end et bestyrelseslokale. Hvad er det fascinerende for dig i at, ligesom at lege og skrive en bog sammen med Jim Hagemann? Jamen, det er jo fordi, at vi har en kæmpestor passion for at prøve at forstå det her dybere. Altså, man kunne godt sætte sig ned og lave nogle overordnede linjer, og lave nogle anbefalinger og gøre nogle ting. Men altså, hver gang vi mødes og diskuterer det her, kommer der jo nye lag til. Man kommer dybere lag ned i forståelsen af, hvad det virkelig er, der får mennesker til at præstere, og hvor vanskeligt det er, men også hvor besynderligt det er, at vi har haft systemer, også historisk set, som i virkeligheden ikke har været super potente til at få mennesker til at præstere. Og på trods af det, er det faktisk gået meget godt alligevel. Så det er jo sådan lidt sjovt, at når man kigger ind i erhvervslivet, hvis jeg sådan skal være en lille smule provokerende, så skal der jo en voldsom digitalisering til, før man i virkeligheden begynder at opleve, at verden er så emergent, så nu må vi lede mennesker på en anden måde. Og det er det, der er fascinerende i møde med Jim, fordi det har Jim jo set længe, kan jeg fornemme, ikke? Mm. Lad os lige dykke ned i jeres overskrift, Dreams and Details. Hvis vi tager drømmene først, Jim, så er det jo nemt, så kan jeg godt sidde og falde i stave ved mit skrivebord og sidde og drømme ud i den blå luft. Men det lyder som om på jer, at det er noget, som vi skal blive bedre til. Ja, altså for det første vil jeg måske sige omkring titlen, det er lidt underligt at have en bog på dansk, der har en engelsk titel. Nu siger du det. Ja, og det skyldes blandt andet, at vi synes, at det danske ord drøm, det var lidt for fluffigt. Det kan man diskutere, om det engelske også er. Og derfor prøvede vi i virkeligheden at definere det ret konkret i bogen. Det er alt andet end en fluffy drøm om et eller andet, der kunne være. Det er en meget, meget nøjagtig beskrivelse af, hvilken rolle en organisation eller en virksomhed vil spille i et fremtidigt marked. Hvilken ambition den virksomhed har for at kunne spille den rolle. Mm. Så i virkeligheden er det meget strategi. Det taler meget til hjernen. Og når vi alligevel så kalder det dreams, så er det fordi, at vi mener, at for at skabe motivation for stor forandring, når ting går godt, så skal man udfordre den antagelse, at vi har brug for en eller anden form for burning platform. Vi sagde, hvad hvis man kunne skabe en burning desire, altså en stor lyst til at lave om? Og det kan man kun, hvis der ikke er en krise, så kan man det kun, hvis der er en fremtid, som ser bedre ud, mere interessant, mere fascinerende, noget man meget gerne vil være med til. Og derfor oversætter vi de meget konkrete strategiske elementer i drømmen til en inspiration, som får mennesker til at ville være med på en rejse. Mm. Så vi skal selvfølgelig gå lidt i detaljer inden for drømmen, men Jim, den, havde du en drøm, da du blev kaldt til tyske SAP? Nu var du, du sad jo ikke alene på posten, men var det en defineret drøm, du havde, da du ligesom tog posten der, eller hvordan var det noget, der voksede på dig? Det var ret meget en defineret drøm. Den var selvfølgelig ikke færdigdefineret, og vi var jo to direktører, så vi skulle færdigdefinere den sammen. Men de to første spørgsmål, jeg stillede, da jeg blev spurgt, om jeg ville være direktør for SAP, var nummer et, hvem er min co-CEO? Altså, hvem skal jeg arbejde sammen med for at gøre det her? Og det andet spørgsmål, som har netop med det at gøre, det er, skal vi optimere det bestående, eller skal vi genopfinde det? Og der var bestyrelsesformanden meget, meget tydelig, og det har han været flere gange i historien. Han var helt klar på, at nu er det tid til at genopfinde virksomheden. Der var tegn på, at der var radikale forandringer i gang i markedet. Og SAP er måske den case, som jeg bruger selvfølgelig mest tid på i bogen, fordi SAP er en virksomhed, der har genopfundet sig selv fire gange, siden den blev stiftet i 72. Og det er en af grundene til, i min optik, at SAP er den eneste europæiske, globale softwarevirksomhed i dag, evnen til at genopfinde sig selv, mens det går godt. Så hvad var drømmen i SAP? Jamen, da vi startede på det her, der startede vi selvfølgelig med den strategiske overvejelse. Hvad kunne vi blive til? Vi opdagede, at det marked, som vi havde vundet, hvor der var en fornemmelse af, at vi var de dygtigste, det var et marked, som ikke havde så høj vækst, som vi var vant til. Derfor søgte vi strategisk efter nye vækstmuligheder. Vi fandt tre nye markeder, som ville være strategisk vigtige og have høj vækst i fremtiden, og satte stort på dem. Så der var en strategisk, også en finansiel overvejelse, vi ville fordoble virksomheden. Men drømmen var så i virkeligheden oversættelsen af den finansielle plan, den strategiske plan, til noget, som inspirerede mennesker til at ville være med. Og der begyndte vi at overveje, hvad var det egentlig, vi kunne som virksomhed? Hvad var vores formål egentlig? Og det handlede jo i høj grad om at hjælpe virksomheder med at håndtere ressourcer. Vi kiggede ud i samfundet og fandt en verden med 7 milliarder mennesker og begrænsede ressourcer, og begyndte at drømme om, hvad kunne der ske, hvis vi som softwarevirksomhed kunne være med til at håndtere de knappe ressourcer i verden på en mere effektiv måde. Mm. Og det blev kimen til en oversættelse af en meget ambitiøs strategi, som var finansiel og kan man sige strategisk korrekt, til en inspirerende måde at beskrive den rolle, som den virksomhed kunne have i verden. Hvad er forskellen på en drøm, og så det vi ser en vision for en virksomhed? Der er store overlap mellem de to. Mm. Tit har visionen en tendens til at blive sådan lidt en tagline. Og i nogle virksomheder bliver det sådan lidt en overfladisk tagline, som man skriver på nogle brochurer. Og når vi taler drøm, så er det fordi, vi tror på, at for at den har den effekt, den motiverende effekt, at ville skabe interesse og motivation, engagement i en stor forandring, så skal den være forstået af alle. Den skal leves hver dag. Og hele opgaven om at få alle til at forstå, ikke bare hvad drømmen er, men konsekvenserne af drøm, forstå deres rolle i at kunne leve den drøm, er en væsentlig opgave i at få drømmen sat i spil. Hvordan drømmer man inden for sportens verden, Michael Trolle? Det, der egentlig er afgørende, det er faktisk, at drømmen er så rummelig, så den i virkeligheden kan håndtere den ambition, som du kan mærke, at du gerne, altså det, du gerne vil blive til som hold. Og det, der er kunsten i det, vi også taler om her, det er faktisk ret centralt, at man forstår det. Det er, hvis man med udgangspunkt i en historisk fornemmelse af, hvad man er som hold, eller det, man har været igennem tiden, og et udgangspunkt i, hvem man er lige nu, skal mærke efter og tænke, hvad kan man blive til fremadrettet, og skal gøre det meget præcist, som vi har gjort i, kan man sige, den lidt gamle tænkning om, hvordan vi lavede resultatmålsskabning, også i sportens verden. Mm. Så er det meget svært at løsrive sig fra den fornemmelse. Det bliver meget hurtigt noget, men man tænker, ej, det kan vi ikke, eller jamen, det kan jeg ikke mærke, eller det tror vi ikke på. Så du er nødt til at have en åbning over for, at den ambition er rummelig nok til, at du både kan tage udgangspunkt i det, du kan nu, men også, at der er en stor rummelighed i, hvad kan du blive til? Hvad kan du træne dig til? Hvorfor skal vi begrænse vores tænkning i, hvor meget vi kan udfolde vores potentiale? Og derfor er det ret afgørende, at ambitionen i og for sig er rummelig, men den er også ret præcis, men ikke så præcis i, hvornår det lige skal opnås, eller hvad resultatet lige præcis skal være, men noget mere om, hvad vi gerne vil blive til. Michael Trolle, jeg hører en masse ord. Ja, men du kan få du den, har, jeg har med skabt... i bogen, ikke? Jo. Altså, vores ambition i sin tid, da jeg lavede projektet i Holte der fra 1987 til 96, ja. Hvor vi blev kendt for at vinde en masse kamp i Danmark, og vi vandt en masse titler, og vi kom langt i Europacup og så videre. Vi havde jo aldrig et mål om, at vi skulle slå nogen bestemte. Vi havde et mål om, at vi ville spille med de bedste i verden. Og når du snakker om at spille med de bedste i verden, så begynder du at tænke over, hvad skal vi så kunne? Hvem skal vi blive til? Hvem skal vi samle på? Hvor meget skal vi træne? Og så have den åbning at gå efter det. Det kan du beskrive meget præcist i ambitionen. Og når du laver den mindset, som der er med i vores model, og kobler det til detaljerne, hvad skal du kunne? Mm. Så begynder det at blive meget klart for folk. Gud, det er den arena, vi skal ind og spille i. Det vil FAME gerne være med til. Det vil vi gerne træne på. Men du ved jo ikke, om du kommer derind det næste halve år, eller om 2 år. Fordi det kan du ikke forudse. Men drømmen lever, ambitionen lever så længe, at du har en chance for at indtræde den arena, mens du stadigvæk er en relevant part af det her projekt. Mm. Det er det, der trækker det hele. Og der, når man begynder at forstå det her, så er der en meget, meget markant forskel på det. Og så planlægge sine resultater fremadrettet. Fordi folk kan slet ikke mærke det i starten. Og du er nødt til at gå noget af vejen, for at kunne begynde at mærke, at nu nærmer du dig. Nu kan du skrue op for ambitionen. Nu kan du komme tættere på en ny arena. Nu kan du vælge en ny dør. Mm. Det er en helt, helt anden tænkning. Og det var det, jeg oplevede på det tidspunkt. Og jeg kan sige, at hele hemmeligheden var, at vi havde startet i 87 med at sagt, at vi ville nå de der ting i Europacup, så har folk sagt, det der det er i hvert fald totalt utroværdigt. Dig som leder tror vi i hvert fald overhovedet ikke på. Og sammen med de der kanaler, jeg skal spille sammen med, det kommer aldrig til at gå og godt. Og i de shorts, der går det slet ikke. Så det gad vi. Og det dybest set ville vi jo ikke bekymre os om det. Fordi hvorfor skulle vi komme til træning så meget for at bekymre os om noget, som vi dybest set måske ikke helt troede på fra starten, men som kunne vi kunne mærke hen ad vejen. Det er jo det, der er hele nøglen. Og du kalder det Holte-ånden. Ja, vi vidste ikke, vi har måske, det er jo også en retrospektiv måske definition af det, som vi også... Men der var en speciel holdning til, hvorfor man var der. Man havde den der fantastiske lyst til at kunne komme ud i nogle nye manager, og i virkeligheden få nogle oplevelser at stå over for dem, som man havde set på fjernsyn, og som man havde ønsket, man var en del af. For i dybest set også, i sidste instans måske, når vi så skal være helt så nede i den biologiske kerne, at opnå anerkendelsen og kærligheden for... hvem vi var som mennesker, fordi vores identitet var, at vi var volleyballspillere. Men det er jo sagens kerne, det her det handler om mennesker. Ja. Det er jo det, der skaber ånden, det er det, der skaber organisationen, og det er dem, som det er dem mennesker leder. Leder er jo ikke noget uden, at der er en organisation, at der er nogle medarbejdere. Hvordan får man dem med på ens drøm, Jim? Jamen det er jo i virkeligheden det helt store afgørende spørgsmål, og det prøver vi også at besvare i bogen. Altså... du nævnte det selv, nu er vi på vej ind i en tid, hvor mange er bekymrede for, om deres job bliver overflødigt, fordi nu kommer der nogle robotter, der er intelligente og autonome og kan en masse ting, som mennesker plejer at kunne. Og der er vores hypotese jo, at det er helt rigtigt, og det vil selvfølgelig ske. Og det betyder i virkeligheden, at vi frisætter mennesker til at kunne være det, som mennesker er særlig dygtige til. Det at være kreativ, det at være menneskelig, det at have relationer, det at forstå sammenhænge på en anden måde, og måske få nogle nye idéer til at udvikle virksomheden. Og det har vi ikke været vant til i hele industrialiseringen. Der har vi i virkeligheden prøvet at få mennesker til at arbejde så effektivt som muligt som maskiner. Så i virkeligheden er det her den store mulighed for at fritsætte og udnytte det menneskelige potentiale. Og så skal vi lede på en anden måde, hvis vi vil det. Og det kræver i vores optik, at alle i organisationen, uanset om man er 30 mand på et volleyballhold samlet set, eller som vi var i SAP 45.000, da vi startede den her rejse, så skal alle, uden undtagelse, forstå, hvor er det, vi er på vej hen, og hvorfor. Michael nævnte det netop, den der hvorfor gør jo, at man bliver relevant på en anden måde, og begynder at udfordre ens antagelse, ens måde at arbejde på, og dermed skaber nye måder at gøre ting på, og på den måde genopfinder virksomheden. Så i stedet for at have meget stramme planer, som i virkeligheden begrænser mennesker til at udfolde sig i forhold til det, man vidste, da man lavede planen, og til den fantasi, man var begrænset af, da man lavede planen, så siger vi, at vi skal have en tydelig retning. Vi har en ambition om, hvilken rolle vi skal spille. Vi har en måde at beskrive det på i en inspiration. Og så har vi et ledelsessystem, som i højere grad giver mulighed for at skabe kreative nye måder at arbejde på, og dermed skabe værdi. Men mennesket har jo ikke forandret sig. Det er jo strukturerne, det er jo verden omkring os, der er blevet anderledes. Og der sker jo voldsomme ting, det vender jeg tilbage til. Men min pointe er lidt, at Michael Trolle, det er jo ikke første gang, at vi hører om, at sportens verden kan bidrage noget på redaktionsgangene og i ledelse. Men det virker som om, at nu så sportens verden har kørt det her, det handler om mennesker, selvfølgelig skal I også præstere, I skal vinde. Men lige pludselig, lige nu står vi et sted, hvor det er højaktuelt at kigge på, hvordan I gør det hos jer. Jamen der vil jeg godt understrege, det er altså ikke fordi sportens verden er så meget bedre til det her, end erhvervslivet eller kunstens verden. Altså der er masser af ting, som vi i sportens verden slås omkring. Altså hele vores resultatmålingssystem er jo enormt relativt, der kan dybest set ikke sammenlignes mellem idrætsgrene, og nogen er med til OL, eller nogen er ikke med til OL. Og, altså der er jo nogle helt specielle narrativer omkring hver enkelt dimension i det her. Men det sportens verden kan, det er det her med, at man i virkeligheden anerkender, at når du starter et sted, så er du nødt til at forandre dig. Du er nødt til at lave nye sæsoner, som Jenna også beskrev før, for at nå frem til det, du gerne vil. Det ligger som sportens DNA. Det er anderledes end industrisamfundets tænkning, hvor vi dybest set jo producerer ting med kendt viden hele vejen igennem i en meget sådan, kan man sige, produktorienteret produktfremstillingsfilosofi. Og der er sporten anderledes. Vi accepterer aldrig nogensinde, at vi skal ende med det samme produkt, som vi startede med, når vi optimerer gennem en sæson. Vi vil også meget gerne langt hen ad vejen forsøge at lave hold, der kan noget, der er bedre fremadrettet. Og så vil du sige, jamen er det sådan? Jamen prøv at kigge på, hvordan sporten har udviklet. Ikke. Nej, men jeg kan jo se dig, det kan lytterne ikke. Og det er jo det gode ved at være i rummet med folk, så kan man aflæse deres ansigtsudtryk. Nej, men det jeg vil sige med det, det er, at man kan se også, hvordan den branche også har udviklet sig. Ja. Og derfor vil jeg bare sige, at sportens verden er ikke så meget bedre end andre, men det bliver bare meget accentueret i den her verden, at det er en nødvendighed. Det bliver meget mere tydeligt, og det er nok den tydelighed, der nu begynder også i en eller anden forstand at opstå i erhvervslivet. Og derfor siger man, hvis den tydelighed er tydeligt et andet sted, så kigger vi selvfølgelig derover for at lære det, ja, og omvendt. Nu ser du sæsonskifte, og det har I begge to nævnt flere gange, og det går igen i bogen, Dreams and Details her. Jim Hagemann, jeg kunne godt tænke mig lige komme ind på, hvad det er for en verden, du som erhvervsleder agerer i. Det er selvfølgelig også en verden, vi taler meget om her i Millionærklubben. Det er disruption, det er kunstig intelligens, det er... Vi ved ikke, hvordan virksomhederne ser ud om 5 år. C25 er det stadigvæk de virksomheder, vi har. En af de virksomheder, som jeg også fremhæver bogen, det er Amazon. Hvad er det, Amazon gør rigtigt? Jamen, for det første vil jeg sige, at mange opfatter Amazon som en digital virksomhed. Og en af de hypoteser, vi har i bogen, det er, at den her fase af digitaliseringen handler i virkeligheden om at mestre både den fysiske verden og den digitale verden samtidig. Vi har set en fase, hvor kan man sige, de rene digitale spillere har vundet inden for musik og video og andet. Og nu tror vi faktisk, at det er dem, der mestrer begge dele. Og Amazon er faktisk selvfølgelig en digital virksomhed, men i høj grad også en fysisk virksomhed. De har for det første rigtig mange medarbejdere, og de er meget, meget dygtige på logistik, lagerstyring, og det er i virkeligheden en af deres kernekompetencer. Så udover at de forstår, hvordan man skal nå ud til kunden individuelt og forstå kundens præferencer, så forstår de også at levere noget fysisk. Og dermed har de i vores optik en særlig kombineret evne, som bliver væsentlig. Og det ser man også. Vi sammenligner dem blandt andet med Walmart, som i øvrigt er en meget, meget respekteret og dygtig virksomhed. Og fra 2008 til 2016, faktisk til 2017, der udvikler Walmart sig sådan lineært. De har en markedsværdi i 2018 på 210 milliarder og udvikler sig til 220 milliarder. Det er rigtig flot. Og i samme periode udvikler Amazon sig eksponentielt. De går fra at være 20 milliarder, ved altså 10% af, hvad Walmart var i 2008, til nu at være dobbelt så meget værd som Walmart. De har lige fordoblet deres værdi inden for de sidste 18 måneder. Og det er et tegn på, at de gør et eller andet, som er anderledes end det, vi er vant til. Og hvad er det? Jamen, det er blandt andet evnen til at genopfinde sig selv jævnligt. De startede som en e-bogs-platform. Så blev de til en generisk platform med handel med alle mulige produkter, ikke bare deres egne. Så blev de en digital cloud-platform, hvor alle virksomheder kunne flytte deres infrastruktur ind. Og med deres seneste tiltag, så begynder de i virkeligheden at blive en personal assistant virksomhed med deres Echo Dot hjemme i hjemmet, og på den måde øger deres relevans og forståelse for kunderne. Så det lykkes de med, og de har den dimension, som vi efterspørger i mange fysiske virksomheder, nemlig forståelsen af, hvordan man bygger en platform, som har netværkseffekt. Det vil sige, at platformen skaber øget værdi, jo flere der deltager. Og det er en ny dimension strategisk, som de fysiske virksomheder skal lære. Så meget af det, vi taler om i bogen, det er kapløbet mellem de fysiske virksomheder, som skal nå at lære digital mestring også. De skal ikke opgive den fysiske evne. Eller de digitale virksomheder, som nu forsøger at lære den fysiske verden at kende. Google er med selvkørende biler og købet af Nest på vej ind i både hjem og biler. Og de vil gerne lære den fysiske verden. Og hvem når først frem til at mestre begge dele? Der er det min hypotese, at det er lettere at lære digitalt, end at lære 150 års erfaring med at flytte strøm, som vi gør i Siemens, eller over 100 års erfaring med at flytte fysiske ting rundt med containerskibe, som vi gør i AP Møller. Det lyder meget nemt, at man kan tage sin eksisterende virksomhed, og så skal man, kan man klaske en platform ovenpå den, og så er succesen gjort. Ja, det ville være fint, hvis det var så nemt. Fordi det, der er udfordringen, det er jo, at det også udfordrer forretningsmodeller. Og pludselig, så er det ikke, som Michael var inde på tidligere, produktet, som nødvendigvis er hovedværdiskabelsen. Det kan være nogle andre ting. I mange situationer har vi ovenikøbet set virksomheder, som slet ikke ejer de fysiske rammer, og alligevel lykkes med at skabe værdi. Og vi tror jo på, at man skal genopfinde sin virksomhed, uden at miste sin kerne. Altså i virkeligheden tage kernen med sig ind i fremtiden. Det, man evner, skal med sig. Men man skal pakke det ind på en ny måde. Man skal udnytte de nye digitale muligheder til at genopfinde forretningsmodellen og relevansen for kunden. Og måske ovenikøbet vil gøre det væsentligt billigere og mere effektivt. Michael Trolle, nu er du coacher og leder, og det gør det jo, og holder fordom omkring det. Hvad siger du så til dem, for at de kan lære at gøre det, som Jim han står og siger nu? Jeg tror, det vi udfordrer dem på, det er jo vores ledelsesmodel. Altså Dreams and Details. Jeg tror, det er en nødvendighed at i første omgang at tage en rigtig god snak med folk om, hvordan de ser deres verden lige nu, og hvordan de ser den verden, som de bevæger sig ind i, og hvad kommer det til at betyde for deres virksomhed. Altså det her med, hvor er relevansen for vores virksomhed fremadrettet, i hvilken retning ligger det. Og det, der er det enormt nemt for mig, fordi det er utroligt parallelt til, hvad er det for en liga, hvad er det for en idrætsgren, hvad er det, du gerne vil spille i fremadrettet, og hvad skal du så kunne, ikke? Hvad er det så for en ambition, du skal have. Og så begynder man at snakke med dem om, hvordan skal I så spille. Altså, jeg vil jo spørge et hold om, hvordan skal vi så spille volleyball, eller hvordan skal vi så spille fodbold eller basketball? Hvad er det for et slags spil, der skal spilles? Og der begynder det at gå op for folk, der er nogle andre ting, vi skal kunne her. Så den her oplevelse med DSV forleden dag også, som jo havde den her holdning, jamen der var noget omkring det digitale, fordi det er dybest set en vognmandsforretning fra gamle dage, og det ligger sådan fuldstændig i deres tradition. Og de skal selvfølgelig, det var en af de markante punkter, som de skulle selvfølgelig tage fat i, og så kan man jo ikke komme så meget længere omkring det lige der. Og det er jo heller ikke noget, jeg vil referere her. Men altså, kan du ikke fortælle mig lige det? Nej, det vil jeg ikke. Men det er jo den opdagelsesrejse, at de skal jo opdage, at der er nogle nye ting, vi skal kunne for at kunne være en relevant spiller. Og derfor de der begreber meget gode. Og det leder jo ned til i vores model, som handler om detaljerne. Hvad er det så for nogle roller? Hvad er det for nogle evner? Hvad er det for et samspil, vi skal kunne fremadrettet? Mm. Og så peger pilen jo pludselig ind på en selv. Og det gjorde det jo også med mig med de hold, jeg har haft med at gøre. At jamen, så er der jo nogle rammevilkår. Du er nødt til at gøre noget ved det. Det kan du jo ikke snyde. Altså, du kan jo ikke sige, jamen, vi vil gerne være enormt gode til at spille volleyball. Vi gider bare kun at træne en gang om ugen. Altså, det giver jo ingen relevans, og det er der ikke nogen som helst, der byder ind på. Så det, der er ret rart, når man får den her rundtur i den ledelsesmodel, som jo dybest set sprang ud af, at vi talte lederskab, Jim og jeg, det er jo, at når du tager den tur rundt med folk, så begynder det at gå op for folk. Gud, der er noget her, som ser helt anderledes ud. Der er et helt andet take på det her. Og hvis det sker, så er man spørger dem, er det så tid til et sæsonskifte? Er I ikke bare i gang med at optimere det eksisterende, og går det egentlig ikke bare okay? Hvis det nu bare går okay, er det så ikke nu, I virkelig skal tage tyren ved hornet og sige, skal vi have et sæsonskifte? Det kan godt være, at de ikke skal. Jeg synes, min opgave, hvis jeg er ude at snakke med nogen, det er at rokke båden og prøve at få stemplet godt nok ind på, er det tid til et sæsonskifte? Mm. Inden den synker. Ja. Jim Hagemann, hvad er det for nogle ledelsesstormer, I gør op med i Dreams and Details, som I har skrevet sammen? Jamen, for det første, så prøver vi jo at skelne meget mellem det at optimere det bestående og det at skabe noget nyt. Mm. Og vi mener, at man ledelsesmæssigt ovenikøbet, i hvert fald i store virksomheder, har begge opgaver samtidig. Men man skal være tydelig på, hvor er det, vi prøver at finde på noget nyt, og hvor er det, vi prøver at optimere det bestående. Og faktisk siger vi i bogen, at det at optimere det bestående er en forudsætning for at kunne skabe det nye, fordi man frigør ressourcer til det nye. Det vi i høj grad gør op med, det er jo den måde, vi har ledt på, og det har jeg jo selv været en del af, at vi leder ved at kigge bagud og så fremskrive historien. Og når vi gør det, når vi laver budgetter baseret på, hvordan gik det sidste år, hvor meget mere kan vi lave, så er vi inden for de samme antagelser, som vi havde hidtil. Og det andet, vi gør op med, det er, at vi tvivler på, at forretningsplanen og alle målepunkterne på, om vi kommer frem i forhold til planen, er relevante, når man skal genopfinde virksomheden. Fordi hvis man er på vej ind i en fremtid, som er ukendt, fordi der skal noget nyt til, så vil planen altid være forkert. Og derfor er det ledelsesmæssigt irrelevant at sikre som ledelse, at vi får leveret på planen. Fordi planen er jo forkert. Og i virkeligheden er der brug for at skabe et rum, hvor man kan iterere og finde en bedre vej ind i den fremtid. Og det kan kun lade sig gøre, hvis man skaber et frirum. Vi har faktisk tendens til, ledelsesmæssigt, at når det ikke går, som vi har planlagt, så kontrollerer vi det bare endnu mere. Og så putter vi endnu stærkere rammer omkring menneskers udfoldelse. Og det ved jeg, for jeg har været i en tysk virksomhed, som havde det som mantra i mange år. Og da vi slap lidt mere fri, uden dog at være utydelige på retningen, så var den kreativitet og det engagement drivende for, at vi kunne fordoble virksomhedens størrelse og dens værdi på ret kort tid. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er store bededag, og det betyder, at Millionærklubbens faste panel holder fri sammen med det danske marked. Og jeg har derfor inviteret Jim Hagemann Snabe og Michael Trolle med i studiet til en snak om deres bog Dreams and Details. Du lytter til Radio 24/7. Jeg vil gerne blive endnu mere konkret. For lige at hive fat i Amazon igen, og Jeff Bezos. Hvad er det, han kan som leder, Jim Hagemann? Jeg mener, han er enormt dygtig til hele tiden at udfordre sine egne antagelser. Jeg havde faktisk en meget interessant mulighed for at være med i et projekt i World Economic Forum, da jeg sluttede som direktør i SAP, hvor vi satte os ned og kiggede på forskellige brancher. Og så sagde vi, hvordan ville den branche kunne udvikle sig, hvis man udnyttede de teknologier, som allerede i dag findes, men udnyttede dem optimalt. Når man gør det, så fremskriver man i virkeligheden ikke det historiske, men man prøver at se, hvordan kunne fremtiden se ud. Eksemplet med autonome biler. Vi har en antagelse om, at mennesker kører nok bedre biler end maskiner. Det tror jeg er en forkert antagelse. Og når vi har en rapport om, at der er en selvkørende bil, som har kørt ind i et menneske og dræbt et menneske, hvilket selvfølgelig er meget tragisk, så har vi formentlig den samme dag haft 2.000 ulykker rundt omkring i verden, hvor det var mennesker, der kørte ind i noget og skabte tragiske ulykker. Og der er ingen tvivl om, at en bil, som har bedre sensorer, end et menneske har, og som i øvrigt lærer, fordi den er kunstig intelligensbaseret, både af sig selv og andre biler, altså forestil dig 1 million biler, der alle sammen lærer samtidigt. Jeg tror, de lærer hurtigere end en 18-årig med et nyt kørekort. Og det betyder selvfølgelig, at antagelsen er brudt. Når man så tænker konsekvensen af den antagelse, der bliver brudt, hvad nu hvis biler var autonome? Hvad sker der så? Så vil vi få meget mere effektiv transport. Vi vil aldrig skulle bruge tid på at finde en parkeringsplads, for bilerne vil aldrig parkere. Vi vil i øvrigt have en mere miljøvenlig transport, fordi det vil være elbiler. Og antallet af biler, der bliver solgt, vil pludselig gå voldsomt ned, fordi der er ingen grund til at have sin egen bil længere, hvis man får den ultimative fleksibilitet fra dør til dør, ved blot at trykke på sin mobil og blive hentet og bragt. Konsekvensen er selvfølgelig voldsomme i den del af verden, som laver biler. Men i Allianz diskuterer vi, hvad betyder det for forsikringen? Hvad er forsikringen på en bil, der ikke kører ind i noget? Og hvem er det, vi skal forsikre? Og når man stiller de spørgsmål, så bliver det tydeligt, at hvis vi optimerer i forhold til de antagelser, vi har, så ender vi med at blive irrelevante. For der er nogle andre, der finder på selvkørende delebiler, som har en ny form for forsikring, hvor man måske forsikrer per kilometer og nogle helt andre dimensioner. Og de eksisterende virksomheder skal derfor udfordre deres antagelser. Og det er det, han er rigtig god til. Han har hele tiden taget et skridt, når det gik rigtig godt. Så han sagde, hvad nu hvis vi kunne blive en markedsplads for alle produkter, ikke bare vores egne? Hvad nu hvis vi kunne udnytte vores infrastruktur til, at andre virksomheder kunne bygge deres infrastruktur oven på vores? Hvad nu hvis vi kunne komme ind i hjemmet og blive en assistent i hjemmet? Hvad ville det skabe af nye muligheder og værdi? Mm. Og det tror jeg, han er rigtig god til, og det er derfor, han har haft den eksponentielle udvikling. Jeg hører mange ting i Jeff Bezos' måde at lede på, som ikke, som strider lidt mod, hvordan tingene hænger sammen her i Danmark. Nu har jo begge to været udlands. Tim, du har været i Tyskland i mange år, og Michael Trolle, du har trænet også udlands og holder foredrag også, abroad, som vi kan se uden for Danmarks grænser. Vi skal stå og kigge ind på Danmark, så hører jeg meget her, der handler om angsten for det ukendte. Jeg hører, der skal noget mod til her. Hvor ser du det i dansk erhvervsliv, Michael Trolle? Jeg tror, at det er rent faktisk en udfordring. Altså, fordi vi ligger jo et lille smørhul i verden, kan man sige, og der vi snakker også om det, inden vi gik op og lave programmet her, ikke? At vi har unge mennesker i dag, der kun har oplevet positiv vækst i Danmark. Dybest set, vi har investorer, som aldrig nogensinde har haft tabt penge i markedet, hvis de har investeret inden for de sidste 8-10 år. Så det er en stor udfordring, og det er også derfor, vi har haft lyst til at skrive den her bog. Det er, fordi vi skal ændre mindsetet. Altså, du skal, selvom at du er i en situation i Danmark, hvor vi rent faktisk ligger og jo klarer os rigtig, rigtig godt på en lang række parametre, at det her jo en ledelsesmæssig, og som ofte en topledelsesmæssig udfordring, som skal ligge i ens mindset. Altså, man skal have den der lidt, det er måske et forkert ord at bruge, men man skal have den der paranoide tilgang til det. Gør vi det nu rigtigt? Træner vi rigtigt? Udvikler vi os rigtigt? Kun vi blive bedre? Kun vi involvere ny teknologi? Og det er ikke så forskelligt. Altså, du har også masser inden for sportens verden, der ikke gør det. Altså, der optimerer holdet i sæsonen, og det bliver aldrig rigtig meget bedre. Du har også toptræner i verden, der kan det ene og det andet. Pep Guardiola vinder formentlig Premier League med Manchester City nu, og Mourinho har problemer der, hvor han er. Jeg tror, det kan du godt bilde mig ind. Ja, det er sådan nogle fodboldtrænere, som er meget... Ja, og de kan genopfinde spillet hele tiden til deres spillers store frustration, indtil man vinder mesterskabet, fordi holdet pludselig har opfundet fodbold på en helt ny måde. Og Jim og jeg sad, da vi er i gang med at oversætte bogen til engelsk, så sad vi og diskuterede forleden dag, og så sagde jeg, du drømmer ikke om, sagde jeg, Jim, hvor mange trænere i sportens verden, der grundede nogle fastlåste antagelser om, hvad man kan i spillet. Aldrig har tilladt deres spillere selv at opfinde nye ting. Altså i volleyball har vi sådan noget som en springserv, eller forsvarsspiller nede bagved kan angribe, hvis de hopper bag angrebslinjen. Alt sådan nogle ting, som er meget teknisk at forstå. Men grunden til, at det er kommet ind i spillet, er i hvert fald ikke spillernes lyst til at blive frisat og få lov at gøre det. Det har været trænere eller ledere inden for sportens verden, der har fortalt mig om, at det kan vi ikke, for det har vi aldrig kunnet, så det indgår bare ikke i vores fremtidige sæson. Så det, jeg egentlig vil sige med det her, det er, at hvis man har en stærkere ambition om, hvor man tror, man kan komme til at være relevant fremadrettet, så har jeg meget, meget, meget svært ved at forestille mig, at man kan gøre det på en anden måde, end at starte i morgen med at gøre det bedst tænkelige inden for de rammer og den tænkning, man kan skabe, det vi kalder mindsetet, og begynde at arbejde, som vi også siger i bogen, på de helt afgørende detaljer for at skabe de forandringer, og så bevæge sig ud i den retning så hurtigt og så mest kompetent, man overhovedet kan, og frisætte alle de ressourcer af potentiale, som man forhåbentlig har på holdet, som er rigtig godt. Fordi hvordan pokker skal man ellers kunne blive mere konkurrencedygtig derude? Man kan jo ikke blive bedre end det. Det er jo den bedste måde at blive fantastisk god på i den rigtige retning. Og alle andre låste planer, de vil dybt set begrænse en. Det vil begrænse mindset, det vil begrænse spillerens lyst osv. Og det værste, det aller værste, det er, hvis du har spillere eller medarbejdere, som rent faktisk føler, at de kan det, jeg lige har beskrevet. Og så siger man til dem, det må du ikke, for vi har lagt en anden plan. Det kan man altså ikke blive motiveret af. Den pakke, Michael Trolle, han står og sælger her, Jim Hagemann, er det ikke, man kan sælge til sine investorer? Jeg tror jo på, at investorer i høj grad kigger på to dimensioner. De kigger på, hvordan virksomheden performer i dag, men så kigger de også på, hvilken rolle skal virksomheden spille i fremtiden. Og det har meget at gøre med, hvilket vækstpotentiale har virksomheden, hvilken lønsomhedsstruktur kunne virksomheden få. Og det er klart, at der er kortsigtede investorer, men jeg oplever faktisk, at der er en stigende interesse for, at virksomhederne får lov til at udfolde en strategi om, hvor de er på vej hen. Det er klart, at man læner sig lidt ud af vinduet, når man gør det. Man lover en anden virksomhed i fremtiden. Men jeg tror, det er afgørende for at få de investorer, som tænker langsigtet. Så man får lidt de investorer, man har fortjent. Og i den udstrækning, man er i stand til at præsentere en langsigtet plan med en rolle i virksomheden, som er relevant for en fremtid, så tror jeg faktisk, at man kan få lov til at transformere virksomheden. Man har ikke 5 år til det, man skal være utålmodig. Mm. Men man har, men man kan heller ikke skabe store forandringer på rekordtid. Så i virkeligheden handler det om at skabe en vision om, hvor skal vi hen. I SAP havde vi en mål om at fordoble virksomheden. Og det kan jeg love dig, at investorerne synes var en god idé. Og så skulle vi hver kvartal vise, at vi flyttede os i den retning. Og det skabte troværdighed omkring planen. Og i virkeligheden nåede vi faktisk vores mål næsten et år før. Fordi at når først det begynder at køre, så er det en selvforstærkende effekt. Mm. Dit spørgsmål også omkring Danmark, synes jeg også er relevant. Fordi jeg synes, Danmark har en mulig rolle, som er større i fremtiden, end vi har haft. Hvis man antager, at industrialiseringen handlede om masseproduktion, altså vi laver meget af det samme for at få det billigst muligt, så er det klart, at det har en fordel for lande, som er meget store, enorm skalerbarhed, og som har lave lønudgifter. Og derfor er Kina blevet verdens produktionssted. I det øjeblik, vi antager, at fremtiden handler om at være relevant for den enkelte, så handler det i virkeligheden om at forstå den enkelte kunde meget mere individuelt, og være i stand til at designe løsninger til den enkelte, og ikke lave masseproduktion, som man så sælger på rabat. Og så bliver det lille land, som er hurtigt til at tilpasse sig, som kan designe gode løsninger, pludselig blevet konkurrencemæssigt bedre stillet. Hvis vi til det tilføjer vores kultur, som er en kultur, hvor vi sådan har tendens til at stille spørgsmålstegn ved det meste. Når jeg har været direktør i Tyskland, jamen så var det, jeg sagde, det var reglen, og sådan gjorde man. I Danmark har vi lidt en tendens til, at hvis chefen beslutter noget, så er det et godt udgangspunkt for en diskussion. Hvad siger du til mig? og den nysgerrighed og den, kan man sige, uvilje til bare at acceptere en beslutning, er i virkeligheden måske en kæmpe mulighed, hvis ellers vi kan justere ledelsessystemet til at slippe det mere frit, uden at miste retningen. Mm. Og uden at være utydelig på, hvad det er, vi skal blive rigtig, rigtig dygtige til, nemlig detaljerne, for at lykkes med strategien. Mm. Nu har du som sagt været i Tyskland, Jim Hagemann. Nu sidder du som bestyrelsesformand i AP Møller Mærsk. Vi kommer ikke til at tale om Mærsk konkret, men sådan på de overordnede toner, det danske ledelseslag, den danske bestyrelse, nu siger det, vi står et sted i Danmark, hvor vi har en unik chance for ligesom at gribe til i det, der foregår her. Har det danske ledelseslag modet til ligesom at gribe den her chance? Ja, det synes jeg faktisk. Det er klart, at der er forskel på virksomheder, mm. og der er en tendens til desværre, at jo mere succesfuld man er, desto mindre er man villig til at udfordre, fordi det går jo godt. Og det er jo en af de antagelser, vi gør op med, så jeg siger, if it ain't broken, consider fixing it. Fordi at det er mens det går godt, at man har de største ressourcer til at lave radikalt om og prøve noget nyt. Men jeg oplever faktisk, at vi har en kultur også i ledelseslaget, også i bestyrelsen, hvor man udnytter de kompetencer, der er i lokale, man lytter til hinanden, man udfordrer antagelser. Og der, hvor jeg måske sætter mest ind, det er at sikre, at vi bruger mere tid på fremtiden i bestyrelseslokalet, end vi gør på fortiden. Altså, vi skal ikke bruge altid på at gennemgå regnskabet. Det skal vi også. Vi skal være sikre på, at vi er compliant og alt det. Men en meget større del af tiden handler i virkeligheden om at skabe et rum, hvor ledelsen af virksomheden får lov til at eksperimentere. Fordi ellers så kan vi ikke udvikle os til den næste sæson. Mm. Jeg har lidt spurgt dig før, Michael Trolle, når du kigger ind på danske ledelseslag. Den her iver efter at eksperimentere, nysgerrighed på morgendagen, og har vi den? Jamen det tror jeg, altså Jim og jeg havde nogle oplevelser i starten, da vi begyndte at snakke Dreams and Details, hvor at vi fik mange tilbagemeldinger fra topledelseslag i Danmark, som sagde, at det kunne man sagtens, det kunne man sagtens forstå, og jeg vil også sige, at folk vidste det jo godt. Altså vi har rigtig, rigtig dygtige erhvervsledere. Jeg tror, udfordringen er det her med at tage fat i sig selv og gøre det til en fast ting, at man hele tiden udfordrer sig selv på sine antagelser på, skal vi nu skifte gear, ikke? Jeg ser en god rusketur. Ja, men det er også, men det er jo problemstillingen, når vi alle sammen går på arbejde, eller hvis du vinder alle dine kampe, så er det jo ikke det første spørgsmål, du stiller selv om, skal vi ændre vores træningsstrategi? For vi vinder jo. Altså, derfor plejer jeg altid at sige, at det bedste i hele verden, det er rent faktisk at være derude, hvor man er lige ved at tabe, og så vinder man alligevel og får de 3 point. Mm. Fordi så har du følelsen af, at vi skal gøre noget andet. Og jeg tror, at det, vi skal have masseret ind, det er, at vi skal sørge for, at det bliver faktisk en okay tilgang, som Jim også beskriver det, at vi har en fast aftale om, at vi skal koncentrere os om noget andet i fremtiden. Vi skal altid snakke om, hvad er det for en verden, vi skal bevæge os ud i? Mm. Hvordan ændrer den sig? Hvilken betydning får det for den måde, vi vil spille på i den verden? Og hvordan får vi sikret os det bedste ledelsessystem, så vi dybest set, og det her, hvor jeg synes, at det er helt, helt, helt afgørende, dybest set har fuldstændig styr på, at de detaljer, som vi satser på, som de afgørende, samtidig med, at vi optimerer det, vi er gode til, bliver de helt rigtige valg fremadrettet, for vi kan bevæge os derhen. Og så skaber de aller, aller mest gunstige vilkår for, at de medarbejdere, eller spillere, eller musikere, eller hvad fanden det er, får den frisætning, at de med de kompetencer, de har, kan udfolde sig op imod det, vi gerne vil. Og det, der var forfærdeligt, og som vi har, og som jeg også har lavet masser af fejl på omkring, det er, at når vi har skabt de der rammer, der har været for lukkede, så har vi jo dybest set slæbt nogle medarbejdere eller nogle spillere med os, som har kigget på os nogle gange og sagt, hvorfor pokker gør vi det her? Det er jo slet ikke den her måde, vi skal gøre det på. Den ligger jo lige derovre til højre benet. Jamen, det må du ikke, fordi du skal jo ind på dine tal og dine mål osv., og det er jo den her måde, vi spiller på. Det ligger ikke i vores kopier. Hvis du ikke kan lide lukkende bageriet, så kan du bare spille på et andet hold, kammerat. Ja. Ja, og det dur jo ikke. Så i princippet er min, eller vores, kan man sige, tilgang til det her, det er, vi har præsteret på trods af, at vi virkelig ikke har motiveret mennesket maksimalt. Det håber vi på, at vi kan komme til nu. Det er en stor ambition, ikke? Men det tror jeg faktisk, at den her ledelsesmodel kan skabe grundlaget for. Jeg har det sådan lidt, Jim Hagemann, og det har jeg sådan lidt for Millionærklubben, hvor jeg hver dag står og taler de danske virksomheder og de danske C20-25 selskaber af det. Det er ikke så meget de små og mellemstore selskaber, det er selvfølgelig det vigtigste, det er vores vækstlag. Men jeg har sådan en sense of urgency, at lidt at de danske virksomheder, måske lidt på bagkant, at vi er kommet for sent i gang med at drømme herhjemme. Du ved godt, det er lidt svært for dig som bestyrelsesformand i Mærsk, måske, for du møder mange af dem, jeg står og prikker til nu her ude i de åbne fora. Altså, jeg tror ikke sådan set ikke, at det er et dansk fænomen. Jeg tror, at jo større virksomheden er, jo mere komplekst er det at lave radikalt om. Og specielt, hvis ikke der er en økonomisk, kan man sige, grund til det. Og det er jo det, vi i virkeligheden udfordrer i bogen. Så jamen, er det ikke netop der, man skal lave om? Og det tror jeg er udfordrende. Det, man kan se det også. Altså gennemsnitslevetiden på store virksomheder går radikalt ned. Der var en undersøgelse, der viste, at inden for de sidste 50 år, den går ned fra 60 år til 16 år. Det er selvfølgelig bekymrende. Fordi de er jo en væsentlig del af vores økonomi og vores samfund. Og startups, jamen det er jo det helt store. Nu skal vi være startup alle sammen. Så er det at sige, hvorfor kan man ikke lave verdens største startup? Hvorfor kan man ikke tage en virksomhed, der er dygtig til det, de har skabt en global virksomhed på, og så lave den om til også at være en startup inden for nye områder? Vi taler meget i den verden om speedbåde. Altså, skal man have små speedbåde? Og jeg siger, at vi skal nok have hurtiggående slæbebåde, fordi vi skal også have den traditionelle virksomhed med. Fordi ellers så ender det med, at speedbåden bare sejler ud i horisonten. Og jeg tror faktisk, at vi skal skabe meget større interesse for netværk mellem store virksomheder og små virksomheder. Fordi de store virksomheder har global adgang til markedet og enorm skalerbarhed. Og de små virksomheder har ofte de store idéer, de store nye idéer. Og hvis man kobler de to ting sammen, så kan der skabes enormt meget værdi og mulighed. Jeg tænker også, for det er jo det, vi ser nu, det er jo, at vi ser de store danske virksomheder, blandt andet Danske Bank, er at lave sådan nogle små øer væk fra selve hovedsædet, hvor man siger, det er der vores innovation, vores iværksætteri, det er, og det er der, det nye, det skal komme fra. Så jeg har sådan lidt når man sådan kigger ud og siger, okay, så har vi stadigvæk en stor, fed tanker, der sejler mod afgrunden, og så har vi det nye, der ligger og bobler herude. Kan man koble de to, Jim Hagemann? Ja, det tror jeg. Og det kan man, hvis man... Eller skal man? Det er nok mere det, der er spørgsmålet. Ikke bare, man kan, man skal. Fordi ellers så er det nøjagtigt, som du siger, at så er der noget nyt, der suser afsted. Men så har man jo ikke udnyttet sin styrke i virkeligheden. Så har man skabt noget nyt et andet sted. Mm. Så selvfølgelig skal man i starten have nogle speedbåde, der suser afsted, fordi de skal have nogle nye rammevilkår. Og Danske Bank er et godt eksempel. MobilePay var jo en helt ny måde at tænke på. Meget simpelt. Og hvad har der nu? 3,8 millioner danskere. Det er ret imponerende, når vi tænker på, hvor få mennesker der er i Danmark. Så det lykkedes, og så handler det selvfølgelig om at sige, hvordan får vi koblet det sammen med den forretning, vi havde, sådan at det ændrer hele forretningen. Ja, jeg så jo med stor interesse og glæde også Danske Bank gå ud i dag og lave radikalt om i deres struktur. Det går jo egentlig godt. Og alligevel tør Thomas Borgen lave radikalt om på sin struktur. Altså, i virkeligheden føler han lidt af tankerne her genopfind nu, mens det går rigtig godt forretningsmæssigt. Der har været en rokade i topledelsen hos Danske Bank, det er den, du henfører til. Ja, det må jeg jo sige. Og det er jo ret imponerende, at man gør det i en tid, hvor det forretningsmæssigt går rigtig godt. Mange vil holde fast på strukturen, man havde, fordi det virkede jo. Mm. Vi løber ind i de sidste 5 minutter. Michael Trolle, det lyder som om, at vi alle sammen skal være iværksættere, og når vi går på arbejde hver dag en ny dag. Det, der jo altid lidt er problemet, når man starter en virksomhed, det er, at efter de første 5 år, så forsvinder den her iværksætterånd og fællesskabsfølelse, og så er vi inde i noget drift, som man som medarbejder godt kan sidde og tænke, ja, vi gør det, vi altid har gjort. Som sportsidrætsmand, hvordan banker du noget iværksætteri ind i den tunge virksomhed? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan jo primært forsøge at hjælpe med... jeg kan jo primært hjælpe med noget af den DNA, jeg kender fra min egen verden, når det går bedst. Mm. Men det, vi også lægger vægt på i bogen, det er jo, at vi har jo været hele det der ledelses, kan man sige, system igennem, og vi prøver at skrive, når vi synes, det går bedst for os. Og jeg kan også sige, at det har det jo ikke altid gjort, heller ikke for mig, og det prøver jeg så at skjule så godt, jeg kan. Men dybest set handler det her om at prøve at få folk til at forstå, at mennesker du kan ikke få mennesker til at være motiveret for andet end bare så at gå på arbejde, hvis du bliver ved at gøre det samme og det samme og det samme over and over igen. Vi er vel et sted, hvor man spørger sig selv, ikke hvad vil jeg arbejde med, hvordan vil jeg leve mit liv? Det vil altså der skal et helt andet purpose til, og hvis man, vi går lidt i bogen også i klins med motivationsteoretiske sådan elementer, og det, der er lidt grotesk, det er, at en lang del af samfundet er bygget op på, at vi bevæger mennesket rundt på et motivationsniveau, som i virkeligheden kan være meget, meget, meget højere. Og der skal du have en drøm og en ambition, og du skal have muligheden for at træne og udvikle dig. Du skal have muligheden for at blive elsket for noget nyt. Du skal have muligheden for at have autonomien til at udvikle dig hen mod det. Ja, fordi så får du et nyt tilhør i den her verden. Og det kan godt være, at det lyder sådan lidt... Nej, jeg kan mærke dig, vil jeg sige. Og det er enormt vigtigt at forstå, at disse elementer, det er jo det, der er så fantastisk ved det her, synes jeg, det er, Dreams and Diesel som ledelsesmodel, med det lederskab, der ligger i det, og den måde, den påvirker medarbejderen på, passer heldigvis fantastisk godt til en verden under radikal forandring. Men det er rigtig svært, og det kræver ekstrem mod at gøre det. Men der er ingen vej udenom. Det er den vej, man skal gå. Det går ikke at blive ved med det gamle. Tim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand i Mærsk, en tung dreng i dansk erhvervsliv, international erhvervsliv, sådan helt ærligt. Hvor lang tid bruger du selv, sådan når du går på kontoret om morgenen, eller hvad du nu gør, hvordan din hverdag ser ud på at optimere det eksisterende, og så stige lidt ud i luften og tillade dig selv at drømme? Jamen, der kan man sige, at det har jo fordelen af en bestyrelsesfunktion, som jo ikke i virkeligheden har ansvaret for at optimere det bestående, fordi det gør en ledelse, som er operationelt ansvarlig. Og så jeg ser i virkeligheden min opgave som den, der skaber et rum for at eksperimentere. Den, der udfordrer nogle af antagelserne og giver lov til at prøve noget nyt. Og det starter selvfølgelig med strategiprocessen i en virksomhed. Altså stille spørgsmålene på en anden måde. Det er jo fordelen som bestyrelse, at man kan få lov til at stille spørgsmålene. Man skal ikke svare på dem. Det gør ledelsen. Og på den måde driver man i virkeligheden et nyt perspektiv. Hvis man stiller spørgsmål omkring det fremtidige marked på den rigtige måde, så åbner sig der nogle nye måder at tænke over det marked på. Ligesom vi gjorde i SAP, hvor vi fordoblede vores relevans over for kunden, jamen så sidder vi og diskuterer det samme i de virksomheder, jeg er med i strategisk. Og så handler det om at skabe plads til de eksperimenter, som skal udvikle os i den retning. Og så følge op på, om vi bliver bedre. Altså i virkeligheden har vi været meget optaget af at se, hvordan er resultatet. Jeg er meget mere optaget af at måle, om vi er blevet bedre til det, der bliver afgørende for at lykkes i fremtiden. Det lyder som om, du er meget struktureret i din drømme. Ja, men jeg tror faktisk, at selvom bogen hedder Dreams and Details, og det lyder lidt fluffy, så er det alt andet end fluffy. Det er i virkeligheden en meget konsekvent ledelsesmodel, hvor det er tydelighed omkring, hvor vi skal hen, men i særdeleshed også, hvorfor vi skal derhen, og hvor inspirerende et sted det kunne være. Der er enormt meget tydelighed omkring, hvad er det, vi skal blive voldsomt meget bedre til. Det er ikke 1000 ting, det er få ting, og dem skal vi øve hver eneste dag. Og så handler det om, og det er der sporten og erhvervslivet har noget til fælles, nemlig at vi arbejder jo med mennesker. Og hvis vi kan udnytte det menneskelige potentiale fuldt ud, så kan vi meget, meget mere i erhvervslivet, end det vi har kun. Jeg er glad for at høre, der stadigvæk er plads til mennesket. Det var Millionærklubben for denne store bededag. Jim Hagemann Snabe, Michael Trolle, tak fordi I kiggede forbi. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag, da vi sammen med det aktuelle marked. Fortsat rigtig god bededag. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.